مرسل عن علی و معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما قال دا دوار صحابه کرام وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا تا احدکم کل راشی او پتا شو کی ول امام علی حال ای امام په یو حال له ولاړ دے پرکو کې دے سجده کې دے قعود کې دے فل یصنع کما یصنع الامام نو داراتلون کې مقتدی دم داسیو کې لکه څنګه امام کوي کرو کو کې دے دے مر سره رکو کې ک سجده کې دے دے دم سجدو کې ک قاعده او قیام کې دے دے دم داسیو کې ا دې مخالفت نه کوي رواه ترمذی وقال هذا حدیث غریب نو دې دې دا سي کوي چې څنګه امام کوي بس چې و دې مونږ انتظار بنه کې دا حدیث سندن ضعیف دی خو په نور روایاتو سره تایید راغلی پوښی په خبره باندې او ابو داود شریف کې دا راغلی او اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسیو یو سړی چې براغه نو تپوس به وکړه یره امام په اول رکعت کې دغه پدویم کې چې اشارتن اشارتن ورته ویل شول ناغه نه پس به اقتدا وکا نو معاذ رضی الله عنه راغه صاحب ورته اشاره وکا نو معاذ رضی اللہ عنہ زبن ګورم د الله پیغمبر او امام په یو حال مگر ور سره به شامل یم نو اید الله حبیب چې معاذ رضی اللہ عنہ یو سنت در تا سرغن کو وای کذالک ففعلوا بس دا چې کوی چې امام را لې او ته په کوم حال کې بس تکبیر تحریمه کوا که رکوع کې د رکوع لزا که سجده کې د سجدی لزا انتظار مکوا سند د ابو داود شریف د حدیث صحیح دی دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته ده فرمایوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی اذا جئتم الى الصلاه کل شرا شیتا سمستا و نحن سجود او من په حالت سجدی کیو فسجدو نو تاسم سجده کوي ولا تعدوه شین او دا سشمیر ایما زکا رکات دیرا گیر نشو دا شمیر ایما چگری ما سرکات را گیر کو اپا دی ثواب دا خیرت اگر چی حاصلی خود مزن سشمیر ما ومن ادرک رکعتا فقد ادرک الصلات وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً أَوْ چَاچِ رَاگِيرَ كَرُكُو مُرَاد دَرَكَات نَدِي دَيكِ رُكُو دَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّوَلَات دَ سَوَلَات نَ مُرَازُمْ رَكَات دَ دَرَكَات رَاگِيرَ كُو دَ دَ جَمْهُورُ وَغَ مَسْلَقْ دَ جَمَخْ كِ دَرْ لَمَسَلَ تِيرَوَا چِ سُوك دَ امام سَرَ پَ رُكُو كِ شَامِل شو مخ کې داغه د سر پورته کولونو د مدرک د دې رکعات دی او دا د جمهور مسلکو چې چا امام راګیر کو پر وکو کې نو د دې رکعات راګیرون کې شو باز په دې کې خلاف کړو مسله در سمخ کې تی روا اېدل تا ګره قیامم پاتې دی او قسمه او څوک چې وای قرات د سوره فاتحه فرض دی هم پاتې دی خدا رکات حساب کو رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړی دی امام ابو داود دې حدیث کې اسناد کې سندن ضعف دی یو راوی دی یحیی ابن ابی سلیمان. امام حاکم ذکر کړی او صحیح الاسناد دی. امام ذهبی ور سره موافقت کړي. ابن حجر رحم الله او دا حدیث ابن حبان ذکر کړي او ویلی دی چې صحیح دی. نګور حدیث سندن صحیح دی. او دا ابن خزیمم په خپل صحیح کې ذکر کړي دی. رواه ابو داود. نګور مدرک دروکو مدرک درکات دے ادا دے جمهور قول لے. تانس رضی اللہ عنہ نا روایت تے آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من صلی لله 40 یوما چاچی موزو کو لله خالص لالر 40 یوما سلوی خرج شپی فی جماعت فجمکی یدرک التکبیرۃ الاولى اور اگیر وی تکبیر رمبنے جمو غنن په تکبیر په کبیر کار نشه خصوصا طالبان جمعات کې به ته جمو دري اغه رز مال دي بابا وي ټیټه مولا بدل کا دلمه ټیم نه ته خوې جي اوه کا کوي وني مې کوم په دې بیا د سرکار کوي سلوي خرزي د جمع مزکو تکبير ولې راګير کو کوتب له براتانی وبلی کلی شی دل دو براتنا برات من النار و برات من النفاق خلاص دور نا او خلاص د منافقتنا. هغه باز خلک چې وی چې مسجد نبوی کې بسلویخ منزونه کې هغه اصل کې وی دا حدیث ته نو دا چې څوک مدینه منوره نه سلوخت منزور خبره نشته کرسته لري ک دوه تیرې ک میاشت تیرې وې زمالا سلوخت منزور برابر نه دي نو دا خبره پکې نشته. رواه الترمذی د دې حدیث روایت کړي امام ترمذی رحم الله او رجال ثقدی نہ حدیث گورا سندن علماء کرام لیکلے چې ثابت ده. چا چې سلوی خرج د جمع موزو کو او تکبیر تحریمم ته فوت نشوا د نعمتونه ورته ملاوي ادا دی په لګوري دا دوره مهنن سنسره پاره قسم دې دادی د پاره منډي دي چې الله مو د اور نه خلاص کی الله را راضی شي اچه راضی شی نور نبا مخلاص کی اچه راضی شی جنت لبا موردن نکی دیو جن علماء علی کلی وی حافظ ابن حجر وی ادراک د تکبیرت الاولى سنت موکد ده ملا لقاری رحم اللہ مرقات کی وی سلفونا چی با تکبیر اولا فوت شو نو درې ورځې به ځان له تسلی ورکول دومره بخفاو او چې جمع وته فوت شو نو ورځې به ځان سره سکول تعزیت به کولو. ها بھائی نن موږ د مجد پوزې د ناستي عمر فرق هم پکې نشته. درې ورځې بخفاو ورله به تسلی ورکول چې ما نه خو تکبیر تحریمه تکبیر ولا فوت شو چې جمع و فوت شو. د دې حدیث سروات ټول ثقه دي. دا وی موقوف ته خو په داسې باب کې موقوف په حکم د مرفوع کې وي او دا په فضائل الاعمال کې هم دي. په فضائل الاعمال کې په ضعیف حدیث ممل کیږي خو هغه شروط مذکوره چې کوم په اصول الحدیث کې دي. علامہ حافظ ابن حجر دا حدیث تلخیص کې ذکر کړي او امام ترمذی دا انس رضی الله عنہ نے نقل کړي او مسند بزار حدیث کې ضعف هم دی او خو وارث شوی دی په فضیلت د ادراک د تکبیر اولا کې د امام سره ډېر حدیث ناغه حدیث دا انس رضی الله عنہ تایید کړي ابیا غټول حدیث را جمع کړي. نو دی حدیث د پاره اصل شتا او اصل حدیث دا دی کم چې د سلویختو منزونو حدیث ته وای مدینه منوره کې په مسجد سلویخ منزونه برابرو. نو دی کې شک نشته چې د مدینه منزونه څومره بهتر دي د الله د حبیب په مسجد کې یو مز په 1000 دی چې با جماعت یو کې اته جمع غو ثواب علاوه دي سم په مسجد نبوي کې 1000 ک نفل دي ک ځان لده هک جمع سره دي خود سلوختو منزونو مسله نشته. رواه ترمذی رحمه الله د ابو هريره رضی الله عنه روایت دي فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي من توضا فاحسن وضوءه چاچی او دسو کو خیستا او دسیو کو سمراح بیالانو جماعت تا هر وخت چی دی زکوی رواح مطلق زحاب توی فوجدن ناسوی مندل خلق قد سولو چی مسکنے آتواه اللہ وربکی اللہ دتا مثل اجر من سولاها په مثل د اجر د هغه چا چې دا موز کړی واحد راه او دی ته حاضر شوی وربه کې اجر د هغه چا چې دا مشکړی او دی ته حاضر شوي دي. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا نه به کمی دا د اجرونو د دوی نه څه شی خو دې په لګوره داله چې دوی ګنې موز بلانی شوي اوس خو ګړی دی اجته ویوارو کا بانګیو خو کاوس کم اپ یو پیاله کاوه دی جمع پرې خو بیا پکې دا غاجر نشه تاله خو خپته ده چې د مشټیم دی اوس ګورو دا شی نی اوس تاسو سره غړی دا او هر مسجد کې یو موزو کې سړی لا پته ولګي دا فلانې مش په سټیم کېږي ادا ډېرخه خبره ده چې مسلمانانو په ټیم کړي هغه ټیم له خلک ځان حاضرای کله ګورو ستیو دی کې خبره نه ده خو دې ټیم نه دی مخ کې نو درېږي چې خلکو نه سونه شي جمع فوت نشی. لا ينقص ذلك من اجورهم نبکموی دادا اجرونو دو دوی نسشه. رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت قال دے فرمائی جا رجل ناغلی و یو سڑے وقد صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله حبيبي الا رجل يتصدق ولا هذا یو سړی نشته چې خیراتو کې پد ته خوراغ جمعت شوی فیصلی ما هو د سر موضوع کې چې دلم د جماعت اجر حاصل شي فقام رجل نور اپور ته شو یو سړی فصلى معه نو د سره موضوع کوروا او ترمذی او ابو داود دا حدیث امام ابو داود او امام ترمذی ذکر کړي حدیث سندن صحیح دی. دی باندې باج علماء دلیل نیولې ده چې غاڼه جمع په موس په جماعت کې جایز دي. وګوره دې مسلې حقیقت اعتدال والو علماء څنګه ذکر کړي. دی حدیث ته یو دا مسله راوته یو سړی راغی او تا موس کړي ورپسې بیا ودرې دي اگر چې ستا نفل دی غفرس کوي خدا غد جماعت غاجر چې 25 درجه دی غاغته ملاو شو. امام ترمذی چې دا حدیث ترمذی کې ذکر کړی نه وي وای دلیل نیولې په دې حدیث باندې په جواز د دې چې یو قوم دی په جمع موضوع کې په مسجد کې چې هغه کې جمع شوي او ایدا د غنو اهل علم قول د امام ترمذی وای د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم او د تابعینو نه ادا د امام احمد او د امام اسحاق رحم الله قولم ده. دا د دې ائمه قول له باز علماء وای وینا چې او زل جموش او ځان ځان لب مسکی د سفیان سوری د امام مالک ابن المبارک او د امام شافعی مولا مسلک ده په خبر اور سه دی دی وینه چې جمع او شوب په ځان لکه دا کومه مچ دي ته لاړ دي چې جماعت سره مس شرط د صحت صلات د پاره یا دا فرض او واجب عین دي ناغي وی تکرار د جماعت مطلقاً جایز دي اسوک چې وی چې دا واجب نه دي او یعنی واجب عینی فرض عینی او او دا سنت دی نه ای وی مکروه دی. ای علماء فیصله کن کول دا ذکر کړي په خبره پوی گئی کده یو جمعات مستقل امام دی اذان او اقامت شو داغه وخت برابر دی موزو شو او یو سړی وای چې بیا په جمع وکاو کاوس کم ا خبرونه اورم نو د جماعت مقصد دی د امت اتفاق او اتحاد دی د امت اتفاق او اتحاد ختمای نو د دې د موز دا ناروا دی مکروه دی او که چاله سوزر شرعی راغله نو د دې لپاره گنجائش تا خو د دین هغه جمعات بار دی کم چې د لارې دی خلک زی راځي اي کې خو 50 جمع شوې کسلو شوې مذهب د احناف هم د علامه شامی ذکر کړی وې تکرار د جماعت په مسجد د محلي کې ناروا دی اغه مسجد چې غیله امام دی معلوم جماعت ته اذان او اقامت سروش او دغه مردا کچره په دی جماعت کې د دې محلي والو نه بغیر بل چا موزو کو دی دوباره مسکول شي یادې دې پر ور دي محلي والو کو خپټ غونتي اذان ویلې ولو کرر اهله بدونهما کچره مقرر کو اهل د دې محله خونی ورث اذان کو نی اقامت کو وک او کان مسجد طریق نجازا بیا ورته څه دی جایز دی او کما فی مسجد ليس له امام موذن دیو جمعات نه امام شته نه مؤذن شته دی کوم ډیره جمع دی سری جایز دی او زه آسان کړی اوس په یو جمعات کې امام نشتا ها کشتا علماء کرام لیکلی وای نبی رحمه السلام غ حدیث تیر شو جړې می غواړي چې ما خشاک را جمع کې ابیا می اویل یو کسته چې جمع وکړه کوم چې دی باندې کورنو وسوځوله وای ک دویم جماعت جهز نه دا سویر شي چې قربان مو خول جمع لنی درغری خود دوی په انتظار کدا شي محله به تس نشي لس کسان دی لس جمع بکی لس کسان دی او لس جمع بکیږي دغه رقم ځایونو کې چې صحابه او جمع کړي ای تاسو وزر شرعیو ای چاله وزر شرعیه جماعت نه پاتې شو نو خیر دې کده جمع کای او کدا سره چې بس سره وي غزا لړ بشو دویمه بوکو درېمه بوکو اپا یو مسجد کې نو د ټولي محله اتفاق او اتحاد شو شریعت خود اتفاق حکم کای شریعت سکای د اتفاق او د اتحاد حکم کای او د دغه چې وای جمع باندې کیدای د پاره دلیل د تبرانی شریف دی وای نبی رسول سلام د مدینه د اطراف و نراغه موزی د موزی را دی کوله مو خلک یو مندل چې موزی کړه او فمال الى منزله کور تلاړو نو الته بال بچرا جمع کو موزی وکو څه پوښې په خبره باندې وای رجال د دې حدیث سے قدی چا کاسی کلام پہ کړه نو تعصب خشینه ده نګور روایت صحیحه جانبین لراغلی دي کچاله سو زرو نو خیر ده کسو کی اګه دا سینی دي په وګرا لکه دی په کله په یو خبره کې افراط وشي زمونږ احناف او بعض امامانو پکې یو درې مذهب د ځان ګوري پر وګوره کله د دین اصول نو سپکې د مخبل خبره وي ها نو دای خو کچاله وزر دی کوزر شری دی تر دې چې مسافرم نه پری دی دوی می جمله دی دا ظلم یو کو تعدی او د حد نه تجاوز یو کو عرب پکې دا وکړ دی پر وګوره بس هر دکانداران دی مارکیټ کې بناستی اچه راشی بیا بجمع کئی پا خبر ورسی دیکن نا یو تاسی دلار جماعت تی مسافر ورس رو دریگی ناغی که خوچ سمر جمعی وی ناغست دی درست دی مسئلی وضاحت مخیل راقی کرانگی بھائی ها بعضی اہل علم دالی کلی خود آخب گردی تا جوابونا سوالونا وی و ای ګور دا نبی علیہ السلام ورته په دسو خیرات نه کوي نو ور پسې یو کس درې دا غنفل و دسو د دغه نو باز حناف وې دا حجت نه دی زکه مو خو فرض والا یا د نو د تو چې نفل والا ور پسې سید نه د فرض والا څنګه سید دا کفه خبر په سوال پوی نه شوي دا نه چې ته اعتراض او اشکال دغه کې اے خبره تفصیل انصاف والا علماء دا ذکر کړي روایت دواړه طرف لدی او کدا شیشي خوب سر سره دی جمع کوي بیا دګه په محله کې ټول راضي بے اتفاقی راضي اور سره وای چې سل مخکې خوب بس لاړ بشو یو مزه یو کس به مخکې کوم یا خپل مخکې شم اګه نه سو زر دے یا سه خلق مسافر دے بار نه راغلی یا د لارې جمعات دے یا بلا اذان اقامت بل مشوه یو تیم که که نو بیا ما مزان اقامت نکه دوی مجمع چه که سمن که مول اذان که و نبورت اقامت که رواه ترمیزی و ابو داود.